Vanmiddag is het droog en zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Aan de kust is het 14 graden, in het binnenland een graad of 19. Morgen is het droog met wat meer wolken en iets frisser. Dit was het nieuws op 538. Dan de verkeersinfo van Flitsmeister. 16 vertragingen momenteel en de drie langste, dat zijn deze. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Everdingen en Everdingen is een oprit dicht en daarom een vertraging van bijna drie kwartier. De A12 Den Haag naar Lunette tussen Woerden en Oude Rijn. Dik een uur vertraging omdat de weg daar helemaal is afgesloten. En datzelfde geldt voor de A12 de andere kant op, Lunette richting Oude Rijn. De hoofdrijbaan is daar dicht. 53 minuten vertraging, dat komt door Extinction Rebellion. Oh man, ja, een vriend van mij die post net een story in zijn Instagram story dat hij dus vaststaat daar, ja, op die A12. En ik zeg dus tegen hem van, ik vraag me dus echt af, dit is dan groot aangekondigd, zeg maar, waarom stap je dan toch de auto in? Nou, het is zo, ze mochten eigenlijk niet op die snelweg demonstreren, want ik woon daar vlak in de buurt. Ze hebben daar een rotonde, hadden ze helemaal afgezet, daar mochten ze gaan staan, dat deden ze verder weg mensen kwaad. Maar ze wilden per se de snelweg op, dus ze zijn gewoon gaan banjeren naar dat stuk waar ze nu staan. En ja, dan kun je weinig meer doen dan heel hard op de rem trappen, denk ik. Ja, ja, maar het is echt ellende. En ik denk dat ook gewoon veel mensen dus dit toch is ontgaan. Maar ik vind het verschrikkelijk, ik vind het bloedirritant. En, zeker. Pak een sneeuw schuiven en schuizen allemaal de goot in. Ja, sorry. Controlestand. We beginnen op de A4. Schiedam richting Delft bij Schipluiden, 58.2. De A7 Drachten richting Heerenveen bij Ter Wispel, 152.4. De A12 Utrecht richting Gouda bij Utrecht, 58.7. De A16 Dordrecht richting Breda bij Prinsenbeek, 59.0. De A20 Gouda richting Rotterdam bij Rotterdam, 29.6. De A27 Utrecht richting Gorkum bij Nieuwegein, 66.1. De A50 nog Os richting Arnhem bij Schaik, 136.5. En tot slot de A50 bij Eindhoven, 94.5. Eén vraag nog. Ja. Heb jij een sneeuwschuiver in je auto liggen? Nee, maar dat kunnen we wel fixen, toch? Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets. Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl. Kom langs op 26 februari, Super Thursday, bij Amsterdam De Style Outlets. Kom voor de Ajax vrouwen naar de Johan Cruijff Arena. Ze spelen op zondag 26 april in de meivakantie de klassieker tegen Feyenoord. Kaarten voor deze wedstrijd zijn verkrijgbaar vanaf €7,50. Bestel ze snel via ajax.nl/ajaxvrouwen. Wat is leuker dan Koningsdag vieren? Nou, Koningsdag vieren en een auto winnen. Ga naar 538.nl. Laat zien hoe jij Koningsdag viert met je leukste foto of video. En win de exclusieve oranje Fiat Topolino. Meer info op 538.nl. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine. Nu bij iWis Opticiens een tweede bril cadeau. Bijvoorbeeld een zonnebril met Zwitsers precisieglas. Ervaar rust voor je ogen. iWis. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. 538, Dutch 1000. Martijn en Julia. Ja, en dit weekend doen we het allerbeste uit de Dutch 1000 gewoon nog een keer. Met zometeen Gert Pardoel, ik neem je mee, komt eraan, naar Bluff. En alles is liefde op plek 177. Radio 538, Dutch 1000. 177.

Ja, jij bent natuurlijk de muziekdeskundige van Show. Oh, ja, dus jij hebt veel meer ervaring dan ik. Ik ben wel eens op tv geweest, maar dan vaak als deelnemer in quizjes en zo. Ik heb met een mes op tafel heb ik gedaan, bijvoorbeeld. Met Herman de Scherman. En heb jij nou ook niet een keer zo'n Friends quiz gedaan? Ik heb ook een Friends quiz gedaan. Dan moest ik fragmentjes raden en dan de titel noemen uit de aflevering waar het uitkwam. En je had het natuurlijk weer allemaal goed. Ik wil niet opscheppen, maar inderdaad. Nee, dus dat is een beetje mijn tv-ervaring. Maar echt presenteren en zo. Maar je bent gewoon een ervaren man dus. Ja, maar niet een tv maken. Ik zit te denken, moeten we onszelf niet een beetje uitdagen? Oh, ja. Gewoon, zeg maar, misschien al een klein poppenpilsje drinken van tevoren. Een beetje de scherpe randjes eraf halen. Weet je, dat mag wel op zo'n dag. Oh ja, of we moeten gewoon een soort van een woord in de openingstekst fietsen. Is dat niet leuk? Ik vind het nu al een slecht idee, weet je dat? Moeten we dat niet doen? Gewoon een woord in onze tekst fietsen? Dat is toch vet? Het is een slecht plan, Julia. Maar wel leuk. Dan moet een luisteraar die verzinnen, vind ik. Oké, nou wordt het helemaal leuk. Goed, ik ben aan boord. Prima. Zeg het maar, weet je een goed woord wat wij in de presentatietrek zouden moeten fietsen als we op SBS6 te zien zijn met een woensdag? Laat het weten in de app van 538. Het is een slecht plan, maar die pakken vaak wel leuk uit. Dus als je een woord hebt waarvan jij vindt dat wij het moeten gebruiken in de opening van 538 Koningsdag op televisie, app het even door met de app van 538. Gaan we zo eens even kijken wat er binnenkomt. Kon ik nog maar bij je zijn? Kon ik nog maar even je delen wat zo gewoon lijkt voor zoveel, zolang het er maar is. Was je nog maar even hier, kon ik nog maar even van je leren wat ik niet eens meer wil proberen, omdat ik je zo mis. Kon ik maar even bij je zijn. Ik moet nog zoveel aan je vragen. Wat doe zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor jou. Kon ik nog maar bij je zijn? Kon ik nog maar echte liefde voelen? Ik weet nu wat ze om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 174. Whippa! Whippa! Whippa! Whippa! de Los Tamborileros. De Sun Club in de Dutch 1000 hier op Radio 538. Martijn en Julia. Nummer 174 was dat. Ik ben zo blij dat jij deze afkondiging deed. Ja, jij spreekt niet zo goed Spaans, hè? Nee. Oh, niet zo goed Nederlands. Spreek helemaal niks. Maar je bent wel creatief, want je had een hartstikke leuk idee. Nou, een leuk idee. Ik dacht, we moeten onszelf een beetje uitdagen. Weet je, we vinden het hartstikke leuk als je met ons Koningsdag komt vieren komende maandag. Dit hele weekend maak je nog kans op de allerlaatste tickets. Hoor je de oproep voorbij komen, dan bel je naar de studio. Maar of je nou een kaartje hebt of niet, je bent er sowieso bij. We komen naar je toe. We zijn te zien op TV 538, bij SBS 6, op de radio en op de televisie doen mijn lieftallige collega en ik, Martijn Lagouw. Hi. Wij doen dus de opening op het grote SBS 6. En Martijn heeft, ik heb ook niet per se heel veel televisie. Jawel, jij bent de muziekexpert van Shownieuws. Ja, dat klopt. Jij komt vaker op tv dan ik. Dus ik heb geen idee wat me zo meteen allemaal overkomt. Dus ik vind het sowieso bloedspannend. Dan kom jij aan met het idee, laten we een woord kiezen wat we per se in onze presentatie moeten fietsen. Je moet een beetje scherp blijven. Dus wij dachten, we vinden het leuk als jij dan even een woord instuurt die wij dan in onze introtekst moeten fietsen. Maar je moet je even voorstellen, zeg maar, wij, Martijn en ik, staan daar dan. En wij hebben een autocue, dat is zeg maar een tekst in de camera die wij kunnen lezen. Ja. En daar moet je je dan wel echt strikt aan houden. Anders krijgt de regie echt kippenvel en die krijgen dan helemaal geen dia, zeg maar. Ja. Maar wij gaan het dus eventjes op de kop gooien, laten we het zo zeggen. Ja, we hebben dus allemaal woorden in binnengekregen in de F van 58. Dank je wel daarvoor voor het meedenken. De een dacht wat verder dan de ander. Maar we hebben een top 3 gemaakt van dingen die we eventueel zouden kunnen gebruiken. En dan pakken we er zometeen even met jouw hulp eentje van uit. Jeroen stuurde dit woord in. Hula hoepen. Hula hoepen. Leuk. Hilder stuurde het woord wortelsoep in. Ja, die vind ik ook leuk. Die vind je ook leuk. En Rogier, die had ook een inzending en die gedraagt zich al als een regisseur. Ja, en hier spreekt de regie in je oortje voor de aankondiging van Koningsdag. En we gaan beginnen. Vergeet niet wat het magische woord is. En dat is poppenpilsje. En we beginnen in 3, 2... Op een pilsje. Ja. Ja. Goed, we hebben dus 3 opties. Hula hoepen is 1, wortelsoep is 2 en poppenpilsje is 3. Ja, dus laat even weten welk woord je het leukst vindt. Die moeten Martijn en ik dus in de opening zien te fietsen op SBS6 live. Ja. Bij live televisie. Ja, daar zal de organisatie super blij mee zijn. Maar goed, 1 hula hoepen, 2 wortelsoep, 3 poppenpilsje. App je favoriet door via de app van 538. Meeste stemmen gelden, uitslag zometeen.

gaan. Maar ze zwijgt en kijkt me lachend aan. Daarin ben je vrij. Het spel begint en dat het einde is gegeven, maar dat blijft erbij. Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties voor iedereen. En toch speel je dit spel alleen. Om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 170. We'll be right back. Dutch 1000 hier op Radio 538. 538. Martijn en Julia. Je kan ons meehelpen onszelf voor schut te zetten. Ja, maandag is natuurlijk het grote 538 Koningsdag. En Martijn en ik doen de opening van het event live op televisie. Op SBS 6 gaat dat gebeuren. En om onszelf een beetje uit te dagen, mag jij een woord verzinnen wat we in onze openingstekst moeten fietsen. Ja, en we hebben een top 3 gemaakt uit alles wat is binnengekomen. Ik kan nog even laten horen wat die top 3 gehaald heeft. Jeroen stuurde dit woord in. Hula hoepen. Hula hoepen. Hilde, die kwam met dit aan. Wortelsoep. Wortelsoep. En Rogier, die kwam met deze. Poppenpilsje. Nou, dat zijn allemaal hele rare woorden. Maar er is gestemd. Door jou ook. Dankjewel trouwens. En de winnaar is bekend. De grote winnaar. Welk woord wij in onze openingstekst live op de Nederlandse televisie moeten fietsen is geworden. Wortelsoep. Wortelsoep. Nu al zin in. Ja, dus mocht je zien of wij dit halen of keihard gaan falen, ik zou zeggen, tune zeker even in. Dus om 12 uur op SBS 6, komende maandag, gaan Martijn en ik het woord wortelsoep in onze presentatietekst fietsen. Ja, oh, we worden echt ontslagen, denk ik. Je krijgt een TIA inderdaad straks. Goed, nou ja, wortelsoep er is. Ik ga oefenen thuis. Zometeen Lucas en Steve in de Dutch 1000. Nummer 168 is Hard First, maar eerst Hazes met Wat is dan liefde? Draai je om, kijk me aan. Nee, ik laat je niet gaan. Kun je mij niet vergeven? Toen, het was voor mij maar een spel. Droog je tranen nu snel. Wil met jou verder leven. Ik hou zoveel van jou. Ik toon nu toch berouw. Zet me niet in de kou. Liefde, wat is dan liefde? Vergeven hoort ook bij de liefde. Maak ik meer die fout. Ben met jou nog getrouwd. Laat het altijd zo blijven. Wat ook een ander je zegt. Ik ben echt niet zo slecht. Ook zij maken wel fout. Geef nog een keer een kans. Wordt mijn laatste romans. Laat je nooit meer alleen. I can't no more. Now you're turning all my nights to brighter days. And I know for once I'm holding on. This time I'm gonna dive in heart first. Think I've always been the one to blame. When the going's tough, I'd up and run. I know we're moving faster than a bullet train. If I lose control, you're my ticket home. I won't let you slip from my fingertips. All I want is this. There's nothing I, nothing I wouldn't do. This time I'm gonna dive in hard first. Thinking with my head just don't work. No, I'm gonna dive in hard first. Feel love, feel love, feel love, feel love. This time I'm gonna shout those three words. Even if I fall and won't hurt. No, I'm gonna dive in hard first. Feel love, feel love, feel love, feel in de Dutch 1000. Lucas en Steve en Hard First op 168. Zometeen Mark met nog meer Dutch 1000 hier op Radio 538. En weer kans op kaart voor 538 Koningsdag natuurlijk. Acht in de Munich komen er ook nog aan, zometeen op 166. Maar eerst Ross en Iba. Wassenaar, 167. Ik had zo'n leuk meisje in Wassenaar. Met lang blond en glanzend haar. Ze was heel rijk, daarom woonde zij daar. Porsche cabriolet en grote Jaguar. Ze had nooit pindakaas, maar alleen café haar. Ik dacht nodig, dus ze me uit bij haar. Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar. Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar. Wassenaar, Wassenaar. Ik wachtte op de bus, mijn strippenkaart staat klaar. Ik zei, chauffeur, ik moet naar Wassenaar. Ik stapte uit de bus, ik belde aan bij haar. Ze zei, kom naar boven, Iba man, kom maar. Ik draaide het hier en ik zette het daar. Ze zei, nu raak je mijn gevoelige snaar. Plotseling deed ze vreemd en ook een beetje raar. Ze zei, sla op mijn billen, trek aan mijn haar. Harder, harder, want ik kan bijna. Wassenaar. Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar. Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar. Wassenaar, Wassenaar. Ja, waar zag ik haar? In Wassenaar. Ik ontmoette haar in Wassenaar. Ze had een dure Jaguar in Wassenaar. Ze had alleen caviar in Wassenaar. Ik zit in het hier en daar in Wassenaar. Ik raakte haar gevoelige snaar in Wassenaar. Ik trok aan haar haar in Wassenaar. En toen kwam ze. Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar. Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar. Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar. Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar. Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar. Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar. De 538 Dutch 1000, 166. Ze tilt me op en ramt me keihard onderuit. Het is als een schip en we zijn bij de kapitein. Ben je net een beetje leuk weg van de kade? Ben je weg, gaat het anker alweer uit. Ruzie soms om niets, soms om van alles.